пасля 1917 году, калі пачалася бязлітасная вайна супроць рэлігіі, святыя мясціны і рэліквіі зазналі на сабе варварства і здзекі новыя ўлады. Драма не абмінула і спаса Ефрасініўскага манастыра. Люты 1919. Народны камісарыят юстыцыі РСФСР, куды ў той час уваходзіла Віцебская губерня з Полацкам, выдае пастанову аб арганізаваным выкрыцці мощаў цудатворцаў па ўсёй краіне. У 1922 годзе у Полацку адбылося злачыннае ўскрыццё дамавіны з мощамі святой Ефрасіні. Першы раз іх зневажылі яшчэ ў красавіку 1920-го ў Аврамівскім манастыры горада Растова Яраслаўскай губерні, у які святыню разам з крыжам Лазара Бохшы і іншымі манастырскімі каштоўнасцямі эвакуявалі ў 1915-м у сувязі з набліжэннем фронту. Уяўленне пра атмасферу, у якой гэта адбывалася ў 1922 годзе, дае змешчаны ў канцы пратакола ўскрыцця зварот камісіі атэістаў да жыхароў Полацку. Таварышчы крестьяне, крестьянкі, рабочыя і работніцы, красноармейцы і рабоча крестьянская маладзёж. Запомніце духавенству і вековой абман. Научная экспертиза актам ліквідзіравала таковой, но монахіні, папы і монахі пользуюць невежаством і темнатой істерічных старух і ненармальных клікуш, будут и в дальнейшем через них сеять черное зло. Разоблачайте их темные дела, гоните от себя подальше. Долой невежество попов и монахинь, да здравствует свет и разум человека. Стыль змагаров за свет и разум захаваны. После ускрыцця мощи отправили на атеистичную выставу в Москву, а тулю Витебск, где их демонстрировали в краязнавчем музее. За год до гэтага у Спасо-Ефрасініўскім манастыры рэквізавалі ўсе каштоўнасці і сярод іх срэбную раку, у якой лежала святыня. У нямецкую акупацыю, калі былі зноў адчыненыя храмы і адновленыя манастыры, віцябляне перанеслі нятленныя парэшткі з музея ў Свята-Пакроўскую царкву. У кастрычніку 1943 году яны вярнуліся ў Полацк. Рабілася гэта з дазволу і з дапамогаю акупацыйных уладаў, якія, вядома, мелі свой разлік. Непасрэдны ўдзельнік тых падзеяў, пісьменнік Юрка Віцбіч, у сваёй выдадзенай у Нью-Йорку ў 1975 годзе кнізе «Мы дойдзем» прыгадваў. Познім вечарам з Віцебску ў Полацк прыйшоў вагон з мощамі святой Ефрасінні. Наступным днём адбылося перанясенне мощаў Сафійскага сабора ў царкву Спаса. Па старадаўнім звычаі дарожку да царквы выслалі льняной тканіною. З таго часу мощі князёўнай гумені спачываюць у Спасаўскім храме. Палачане прызналі сваю асветніцу святой яшчэ 8 стагоддзяў таму. Аўтар яе жыцця скончыў свой твор натхнёным хваласпевам. Якою мовай, братове, уславіць мне светлую памяць найблажэннейшай нявесты Христовай Ефрасінні? Была яна памочніца пакрыўджаным, зажурыным суцяшэння, распранутым адзення, хворым на веданне, ці проста кажучы, для ўсіх была ўсім. Ефрасіння сэрца сваё ўспойвала Божую мудрасцю. Ефрасіння – незвідальная кветка райскага саду. Ефрасіння – арол, што лунаючы ў небе, пралятеў ад захаду да ўсходу, і нібы прамень сонечны прасвятліў зямлю полацкую. Тым за братове пахваляецца селюнь аб святым Дзімітрыі, а вызгарад пакутнікамі Барысам і Глебам. Я ж пахваляюся, шчасны ты горадзе Полацку, што ўзрасціў парастак такі, найпадобнейшую Ефрасінню. Выглядае верагодным, што адна з першых пачала дабівацца кананізацыі сястры Евдакія Гардзіслава, якая пасля скону Ефрасінні ўзначаліла манастыр. З гэтай мэтаю яна магла ліставацца з Кірылам Туровскім, што ўжо заняў епіскапскую кафедру і меў вялікі ўплыў у царкоўных колах. Да паловы 16-го стагоддзя Полацк быў галоўным духовным цэнтрам беларускіх земляў. Адсюль шанаванне князёўнай гумені пашыралася па ўсёй Беларусі. Паступова святая Ефрасіння стала ў свядомасці вернікаў нябесную заступніцай, патронкаю не толькі Полацку, але і ўсёй бацькаўшчыны. На гэтую ролю прэтэндавалі таксама іншыя святыя: Казімір, сын вялікага князя літоўскага і караля Казіміра IV, Параскева Полацкая, Андрэй Баболя, закатаваны ў 1657 годзе царскімі казакамі ў Беларусі каталіцкі місіянер. Народная памяць зрабіла свой выбар. Расійская праваслаўная царква не спісалася шырока прызнаваць найпадобнейшую Ефрасінню, бо ёй пакланяліся уніяты. Варожасцю царскіх уладаў да уніі, якая захоўвала нацыянальную самабытнасць беларусаў, тлумачыцца пэўнае знікненне створанага ў 1839 годзе мастаком Токаравым родам з Бешанковічаў абраза Ефрасінні, прызначанага для Полацкага Сафійскага сабору. На абразе святая была намаляваная на поўны рост, у левай руцэ трымала крыж, а правую паказвала на карону і мантыю, знакі княжацкай улады. Сёння, акрамя шматлікіх праваслаўных абразоў полацкай асветніцы, яе выявы можна ўбачыць на размалёўках падземнай царквы Звеставання ў Кіева-Пячорскай лаўры, на фрэсках Кіеўскага Уладзімірскага сабору. Аўтарства апошніх належыць Васніцову. У 1997 годзе у Новасібірску быў асвечаны намаляваны ў мясцовых традыцыях абраз найпадобнейшай Ефрасінні, якая цяпер лічыцца і патронкаю беларусаў Сібіры. На пачатку XX стагоддзя ў друку прамільгнулі звесткі, што Полацкая князёўна была кананізаваная папам Григорыем X на другім Ліёнскім саборы ў 1274 годзе. Гэты факт не пацвярджаецца дакументальна, але паводле даўняй традыцыі Ефрасінню прызнае святою і каталіцкая царква. У сучасных літургічных выданнях для католікаў усходняй абраду уніятаў яна ўпісаная ў календары на адпаведным месцы. Такім чынам, сёння найпадобнейшую Ефрасінню Полацкую разам з праваслаўнымі беларусамі глыбока шануюць іх браты-католікі. Патронка Беларусі дае духовную падтрымку і нашым суайчыннікам за мяжою. У беларускай дыаспары існуе культ святой Ефрасінні. Яе імем назвалі першы замежны беларускі праваслаўны прыход, заснаваны ў нямецкім горадзе Рэгенсбургу.